poselski projekt nowelizacji ustawy o KRS złożony w Sejmie przez PiS. Celem projektowanej regulacji, jak czytamy, jest wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego. Projekt według informacji na stronie Sejmu wpłynął dziś i nadano mu już numer druku sejmowego. Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o, tu cytat, niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia KRS. Gersdorf w zeszły wtorek złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS i zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy pierwsze posiedzenie KRS zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego. O kwestii zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS Małgorzata Gersdorf mówiła, że posiedzenie zwoła zgodnie z przepisami, a informacja o terminie posiedzenia Rady pojawi się w stosownym czasie. Premier o wydarzeniach marca 68. Szef rządu jest na Politechnice Wrocławskiej z okazji obchodów 50. rocznicy tamtych wydarzeń. Musimy też odnaleźć prawdę o marcu 68 trochę na nowo, bo dzisiejsze ofiary nie powinny zostać pozbawione tej prawdy, ale z drugiej strony bojownicy o wolność, którzy tutaj na tej sali tak licznie się stawili, przecież nie mogą się tłumaczyć za grzechy narzuconej obcej władzy. Studenckie protesty w marcu 1968 roku przerodziły się w trwający kilka tygodni ogólnopolski bunt młodzieży przeciwko władzy. Były brutalnie tłumione przez milicję. Komunistyczne władze wykorzystały sytuację do prowadzenia antyżydowskiej nagonki. W jej wyniku kraj musiało opuścić kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. O kandydatach na prezydentów Warszawy w jesiennych wyborach samorządowych wiemy trochę więcej. Wiadomo już, że marszałek Senatu Stanisław Karczewski nie będzie kandydatem PiS, ale jego doświadczenie, jak przekonuje wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, przyda się w kampanii wyborczej przed wyborami i potwierdza, że to on jest jednym z kandydatów obozu Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta stolicy. Drugim jest szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nie wiem, jaka będzie decyzja. Jestem gotowy również na to, że decyzja będzie taka, że wystartuje Michał Dworczyk. Ja patrzę na to bardzo spokojnie. Dla mnie najważniejsze jest to, aby Warszawę wyrwać ze szponów mafii reprywatyzacyjnej. Michał jest ode mnie 10 lat chyba starszy, Rafał Trzaskowski chyba 15. Dlatego ja mam jeszcze swój czas, jeszcze się ciągle uczę. Jeżeli będzie to inna decyzja, to się również z tym pogodzę. Natomiast na pewno będę walczył o Warszawę, w której mieszkam. Najpoważniejszym kontrkandydatem dla reprezentanta obozu Zjednoczonej Prawicy w Warszawie będzie Rafał Trzaskowski, poseł PO, popierany również przez Nowoczesną. A wybory odbędą się jesienią. Brytyjczycy żegnają Stephena Hawkinga, astrofizyka, kosmologa, fizyka teoretyka, jednego z czołowych współczesnych naukowców. O pierwszych pożegnaniach na wyspach Adam Dąbrowski. Cóż to byłby za wszechświat, gdyby nie zamieszkiwali w nim ludzie, których kochamy? Te słowa Stephena Hawkinga cytują jego dzieci w swoim oświadczeniu. Genialny umysł, jeden z wielkich naukowców swojej generacji. Tak opisuje go premier Theresa May. O modlitwie zapewnia głowa kościoła anglikańskiego. Jego wkład w naukę był tak bezgraniczny, jak wszechświat, który opisywał. Napisał na Twitterze Justin Welby, dodając: Stephen Hawking żył z odwagą i pasją. Jeżeli za 1000 lat istnieć będą fizycy, ciągle mówić będą o promieniowaniu Hawkinga, ciągle używać jego przełomowych badań dotyczących czarnych dziur. Mówi w BBC znany popularyzator nauki Brian Cox. Mind the gap. Podróżni wsiadający dziś do metra w Kilburn zobaczyli tablicę z charakterystycznym dla fizyka cytatem. Mój cel jest prostym, zrozumieć do końca wszechświat, dlaczego jest jaki jest i dlaczego istnieje w ogóle. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. W związku z gołoledzią Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 6 województw. Zagrożenie obowiązuje na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. IMGW zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Spadek temperatury w nocy poniżej zera może powodować, że na drogach i chodnikach będzie ślisko. Sygnalizuje RCB na Twitterze. Zachowajcie ostrożność, apeluje centrum. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Olszański. Michale, śledzimy mecz Bayernu. Właśnie wpadła bramka. Jest 2-0 dla Bayernu. Tak jest. Pierwszy gol Alcantary, a teraz samobójcza bramka Besiktaszu. No to już mamy 7-0 dla Bayernu. Sprawa jest absolutnie ewidentna i załatwiona. Ale zaczynamy od naszego medalu. Pierwszego, bardzo ważnego. Mamy brąz na Paralimpiadzie w Pjongczangu. Igor Sikorski był trzeci w alpejskim slalomie gigancie. Polak startował wśród zawodników rywalizujących w pozycji siedzącej. Był równie rozradowany, co zaskoczony. Jestem w szoku i bardzo się cieszę. Niesamowicie. Praca opłaca i cieszę się, że mogłem to robić dla kraju, dla wszystkich, którzy też czekali na ten medal. Brawo dla Igora Sikorskiego. Zwyciężył Norweg Jasper Pedersen. Drugi był Amerykanin Tyler Walker. I wracamy do meczu Bayernu Monachium z Besiktaszem w Stambule. Jest w tej chwili 2-0. Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie, ale w pierwszej połowie grał średnio. Można powiedzieć, że nie był to jakoś dla niego super czas spędzony na boisku. Może teraz będzie bardziej konsekwentny w grze z przodu. Zwłaszcza, że już jak powinniśmy prowadzi Bayern 2-0. Pierwsza bramka Thiago Alcantary, druga samobójcza. Sprawa jest przesądzona. W Monachium Bayern wygrał już 5-0, a zatem w tej chwili jest 7-0. Znacznie bardziej ciekawie zapowiada się drugi dzisiejszy mecz w Lidze Mistrzów, czyli Barcelona kontra Chelsea. Przypomnę, w Londynie był remis 1-1. Trener Barcelony Ernesto Valverde jest dość spokojny, a na konferencji mówił tak: biorąc pod uwagę, jak piłkarze Chelsea potrafią być niebezpieczni, to w każdym momencie mogą nam strzelić gola. Ta sytuacja, jaką mamy po remisie, nie jest zła, ale trudno sobie wyobrazić, by ten rezultat się utrzymał. Dlatego musimy dobrze zagrać i nie tyle zwracać uwagę, jaką taktykę obiorą oni, ale jak my rozegramy to spotkanie. Zobaczymy, jak będzie początek spotkania o 20:45. Relacja w telewizyjnej jedynce. Przypomnę, że w ćwierćfinale są już Liverpool, Real Madrid, Juventus Turyn, Manchester City, Roma i Sevilla. Losowanie w piątek, a finał 26 maja w Kijowie. Kamil Stoch, ten jest klasą dla siebie. Wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Trondheim, zaliczane do cyklu Row Air w skokach narciarskich. Polak skoczył 140 metrów, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji cyklu. Drugie miejsce zajął Norweg Andreas Stiern, trzeci był Austriak Stefan Kraft. Pozostali nasi: Dawid Kubacki, ósmy, Maciej Kot, jedenasty, Stefan Hula i Piotr Żyła, dokładnie ex aequo na 15 pozycji, a zobaczymy także Kubę Wolnego, który był 25. Jutro konkurs od godziny 17. Tyle informacji teraz. Michał Olszański, bardzo dziękujemy. Facet jest bezkonkurencyjny. Michał także, ale myślałem o Kamilu Stochu. Rzeczywiście sukces za sukcesem. Co skacze, to wygrywa. To prawda. W nocy zachmurzenie duże, na Pomorzu mokre nawierzchnie będą zamarzać i pojawi się oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 4 do 2 stopni. Jutro słabe opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 9. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja podziękuję. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyrzga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jutro słyszymy się punktualnie o 16. Agnieszko, jeszcze taka sugestia, mogę? No możesz, ale boję się, bo masz wiersz, co to jest? Nie, nie, nie. Pan Maciek ze Szczecina wysłał maila i mówi tak, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. I pisze tak, w takim dniu nie zagrać Pilichowskiego. No ja nie bardzo miałem możliwość, zostawiam to... Ja też jestem zajęta, ale myślę, że po 21. Po 21. Tak. Wie, być może. Dobrze, przekazujemy dalej, bo zostawiłem pod twoje sumienie, ale być może odrobinę później. Tak, to ja to przekażę dalej kolegom i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Zwei, zwei. Czyli dwa. Bo tylko dwa dni dzielą Cię od najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność Plana. Złoty 99 za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole. Porozmawiać. Pośmiać się.

wspaniałe używanie polskiego języka i znowu zastrzegając, nie czyniąc porównań, to ten typ MES jest jednym z tych przedstawicieli naprawdę biegłości w wykorzystywaniu słów. Słowa są jego przyjacielem. I jeszcze jedno nagranie, także z płyty, której premiera zaplanowana jest na 16 marca. Ten pan także wie, co to znaczy wybrać odpowiednie słowa. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to znaleźć. Od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. Nie przestawaj, Błażej Król, jego nowa płyta, która nadchodzi oficjalnie w piątek, przewijanie na podglądzie. Jak zawsze ta sama wada. Za krótka, ale zdając to, jak Błażej często wydaje płyty, myślę, że możemy spokojnie czekać już na kolejną, chociaż tak naprawdę dopiero będziemy cieszyć się tą najnowszą. Nie powiedziałam jeszcze, że dzisiejszy wieczór to będzie wieczór gości. Pierwszy z nich jest już z nami. White Nights, White Heat to jest tytuł tego nagrania. Heat jak gorączka. To jest jednocześnie nagranie, które otwiera płytę Fiodor, a autor tego albumu, Igor Pudło, jako Igor Box, jest z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze, że Igor i w wersji angielskiej, i w wersji polskiej brzmi tak samo, więc nie będę miała problemu, której, czy międzynarodowej, czy polskiej formuły używać podczas naszego spotkania. Może po prostu Igor. Może po prostu Igor. Dobrze, Igor to wszystko zawiera się w tym R, które brzmi jak brawo, czyli brzmi jak energia i jak moc, czego nie brakuje na twojej nowej płycie. Współbrzmi też z rosyjskością i tematem płyty. No właśnie. Zaczynajmy od razu od tego. Pierwsza rzecz, czy to, co powiedziałeś już jakiś czas przed wydaniem płyty w jednym z wywiadów, czyli że tak naprawdę wszystko zaczęło się od współpracy, która nie została zrealizowana, to prawda, bo ja przytaczałam te twoje słowa na antenie, mówiąc, że był reżyser teatralny, który zwrócił się do ciebie, konkretnie do ciebie, bo chciał z tobą pracować, o muzykę do przedstawienia i tu pojawiło już się nazwisko Fiodora Dostojewskiego. No, nie doszło do tej współpracy do końca, ale zostało u ciebie coś, co stało się zrębem tej płyty. Tak, zostało kilka szkiców utworów, które mi się bardzo podobały i poczułem, że powinienem kontynuować to na własny rachunek. Aby się nie marnowały po prostu, skoro aby się już nie marnowały, bo to był dość dla mnie ciekawy i oryginalny pomysł, a jednocześnie mobilizował mnie, żeby odrobić zaległości Dostojewskiego i czytać i jeszcze raz czytać. W ten sposób uprzedziłeś pytanie, które zadaje ci zapewne każdy przy tej płycie. Czy Fiodor Dostojewski to jest twój ulubiony pisarz i czy miałeś go w małym palcu przystępując do pracy? Jak rozumiem, nadrabiałeś. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mam ulubionego pisarza, bo ja w życiu dość mało czytałem, nie jestem to teraz zagłuszamy, jakie zagłuszenia nastąpiły. No w sumie można powiedzieć po tej płycie, że najwięcej książek przeczytałem Dostojewskiego. ale też nie jest jakimś moim ulubionym pisarzem w tym sensie, że jakby nie podzielam jego wizji świata w ogóle, ale ciekawe jest, że ta wizja jest bardzo szeroka i wielowątkowa. I to pewnie i daje okazję do różnych ilustracji muzycznych i wielowątkowości tej płyty. Ale kiedy mówisz wielowątkowa, to masz na myśli też to, że różni są bohaterowie, różne są tematy w jego literaturze, czy po prostu tak. Wizja świata to rzeczywiście światopogląd autora, który wypływa i który przebija rzeczy, o których pisał, albo rzeczy, o których nie pisał, bo to też często jest ważne. Boże, ile naraz było w tym twoim zdaniu. Więc jeśli chodzi o światopogląd autora, to jest całkowicie inny od mojego, bo autor kierował swoje myśli ku absolutowi, ku Bogu oraz ku oświeconemu dyktatorowi, który był pomazańcem Bożym i wraz z personelem naziemnym, czyli z Kościołem, rządził krajem, mając poparcie mas ludowych. Uważam, że to powinno być trochę inaczej ułożone, czyli racjonalnie na zasadzie umowy społecznej, a nie jakiegoś przekonania o objawieniu. Ale miał z tym problemy, bo chciał być święty i bieżący, a mu nie wychodziło. I tu się też gdzieś spotykamy, bo wątki hazardowo... jakby to powiedzieć, współcześnie imprezowo... Powiedziałeś, jakby to powiedzieć współcześnie? Tak. No dobrze. Teraz się nie robi jakiś... Hazardowo, imprezowo. No i tak, używkowo. Ogólnie występują w jego życiu i też się przebijają do tych powieści, a potem do moich nagrań. To o tym za chwilę porozmawiamy, jeżeli pozwolisz, jak tego rodzaju sprawy, o których rozmawiamy, mogą się przekładać na muzykę. Zresztą już w tym pierwszym utworze, który także otwiera płytę, pierwszym, którego posłuchaliśmy teraz i który otwiera płytę, no takie nawiązania cerkiewne, tak to umownie nazwę, od razu... Dlaczego umownie? Są dosłowne, bo są tam stamplowane chóry prawosławne. No właśnie o to chciałam się zapytać. Czyli stamplowane chóry prawosławne, tak. Wyszukiwane przez ciebie specjalnie, czy już w twojej zasobnej płytotece słynnej na cały świat znalazłeś odpowiednie materiały? Trochę było, na zasadzie też przypadku, bo tego rodzaju materiały znajdowałem na targu, na torach, przy Dworcu Świebockim przez ładnych parę lat, ale jak nakierowałem swój umysł na tego Dostojewskiego, to wtedy nastąpiła taka jungowska synchronizacja i zacząłem więcej znajdować odpowiednich tychże chórów i w sam raz, żeby zrobić tę płytę. Czekam na to, żeby wypuścić utwór, ale nie mogę nie dopytać, jak to znajdowałeś płyty w okolicach Dworca Świebockiego? Mówimy o Wrocławiu. Rozumiem, że Wrocław jest wyjątkowy, ale jak to w okolicy Dworca? No w każdym, w większym mieście są takie plitark, tak? Gdzie ludzie z różnych zakamarków wynoszą. Czyli wycofujemy z głowy skojarzenie, że ewentualnie z jakiegoś powodu ktoś, co byłoby już taki materiał dla innych pisarzy, także rosyjskich, Buchakowa na przykład, rozrzucał specjalnie płyty na torach, żeby ktoś podszedł i ewentualnie stracił głowę. Nie, aż tak surrealistyczne to nie było. Cały czas jesteśmy na płycie Fiodor. Skojarzenie z Fiodorem Dostojewskim uprawnione. Opowiada o tym autor albumu Igor Boks, który jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawiać pragnę teraz z Tobą, bardzo starannie dobierając słowa, o tym, jak od inspiracji, czy też od po prostu zapoznania się z pracą autora, w tym przypadku pisarza, przejść do muzyki. Zwłaszcza jeżeli sam początek był właśnie w myśleniu też o teatrze, czyli jednak muzyce, która pozostaje w pewnej ścisłej relacji, a często na usługach innych środków wyrazu. Jak to przebiegało w tym przypadku? Czy poza nawiązaniami takimi właśnie jak chóry, które każdy już teraz rozpoznaje, czy nawiązaniami w tytułach, bo pojawia się, nie wiem, i Idiota, i Bracia Karamazow, czy to przebiegało jednak w jakiś taki sposób konkretny? Gdzie szukać śladów pomiędzy literaturą a muzyką? Może w pewnym momencie poczułem potrzebę, żeby jakąś obsadę tej sztuki zrobić. I obsadziłem ją bliskimi mi osobami, muzykami, twórcami z lat 70. głównie. Takimi jak Lurid, John Lennon, Ian Curtis, David Bowie. Postaciami, których życie, twórczość są na tyle ciekawe i mocne, że moim zdaniem mogliby być odpowiednikami, mogliby się znaleźć na kartach powieści Dostojewskiego, pisanej trochę później. Co to znaczy obsadziłeś ich w sztuce, którą sobie wymyśliłeś? Możemy, nie tracąc jakby poezji, trochę opowiedzieć o tej metaforze? To znaczy, że myśląc o Janie Curtisie, zamieniłem go na za księcia Myszkina z Idioty, który tak jak i autor Dostojewski był epileptykiem i Curtis też. I wszyscy oni pod wpływem tych napadów przeżywali różne epifanie i ten utwór jest trochę taką próbą oddania stanu tej epifanii epileptycznej. Jak wiemy, Ian Curtis napisał tekst piosenki She's Lost Control o takim ataku. A jeszcze na koniec powiesił się, słuchając płyty jego popa pod tytułem The Idiot. Zresztą Iggy'ego Popa przywołujesz we wkładce, jak i wspomniani przez ciebie artyści, przywołujesz Iggy'ego Popa cytatem, natomiast wspomniani przez ciebie artyści są narysowani. Bardzo mnie to rozczuliło, kiedy otworzyłam płytę Fiodor po raz pierwszy, bo ona utrzymuje taką poważną, powiedziałabym, sakralną stylistykę na zewnątrz, chociaż pojawia się tu pewien element opresji. Złoto-bordowa okładka, którą po otworzeniu, naprawdę otworzeniu, która zamienia się w coś na kształt takiej starej tapety w starym salonie, ale właśnie przy stole siedzą w kostiumach z dawnych lat, wymienieni przez Igora artyści. Jest tu jeszcze pani, o której nic nie powiedziałeś, czy powiedziałeś? Właśnie nie powiedziałem, to jest Niko, Velvet Underground Niko, dlatego jest przy Luridzie, to jest taka podpowiedź. Ona trochę z takiego parytetu jest tutaj, bo... No to rzeczywiście parytet, jedna kobieta i sami mężczyźni. Jedna kobieta, ale ona właśnie śpiewała kawałek pod tytułem Femme Fatale na płycie Velvet Underground Niko i ona jest takim odpowiednikiem takiej kobiety fatalnej z Dostojewskiego, jak Gruszenka z braci Karamazow, czy Nastazja Filipowna z Idioty. Cóż, a poza tym byłem na jej koncercie kiedyś. W 1986 we Wrocławiu. I do dzisiaj jestem pod wrażeniem. W 1986 roku? Tak, w klubie Pałacyk we Wrocławiu. Tak, tak, to dochodzimy do kwestii mojego wieku. Ale nie było takiego pytania w ogóle. Ucieknijmy w muzykę. Dlaczego? Od czego uciekać? Nagranie The Gambler z najnowszej płyty Igora Boksa, który jest naszym gościem. Posłuchaliśmy tego nagrania, które oczywiście można znaleźć na płycie Fiodor. No, to też jest ciekawa podpowiedź dla słuchaczy tego albumu. Będą mogli pójść, już mając podpowiedzi wypowiedziane przez ciebie, pójść tym tropem i posprawdzać, czy przywołani przez ciebie twórcy z kręgu muzyki ogólnie nazywanej rozrywkową, no ale to już nie zajmujemy się kulawymi nazwami, jakoś rzeczywiście też wpływają na konkretne utwory, no i przede wszystkim jak połączyć konkretną postać z konkretnym nagraniem, bo nie o wszystkich powiedziałeś. To stworzenie teatru, jak określiłeś, dawało ci jakąś szczególną frajdę, czy też pomagało ci w pracy jako taki szkielet pewnego scenariusza? Dlaczego postanowiłeś się tak sam ze sobą pobawić? Może nie tyle postanowiłem, ale tak to wygląda wszystko w mojej głowie. Jest to jakiś tam ciągła siatka skojarzeń, odniesień, którą tutaj w ten sposób zrealizowałem. Wszystko kojarzy mi się z muzyką. Także nawet jak mając pierwszorzędną tą inspirację literacką, to jednak gdzieś tam wracam do tych skojarzeń muzycznych. Tak, tak. Białe noce to od razu właśnie White Nights, White Light, White Heat. Okej, okay, dobra, mamy tutaj taki Velvet Underground, którym jakieś napięcie było. I spróbujmy to zrobić też tak muzycznie, aczkolwiek ten utwór ma jeszcze inne odniesienia, o których już nie powiem, bo wydaje mi się, że może być ta płyta przeciążona tymi wszystkimi skojarzeniami. Co chatka to zagadka, co piosenka to zagadka do odkrycia. A czy czy już na samym etapie komponowania i tworzenia tych utworów też nastąpiła jakaś przemiana, czy jednak pracowałeś znaną sobie metodą, taką jak do tej pory? Wszedłem o znanej sobie metody, poszerzając ją o kolejne środki wyrazu, może znane mi już wcześniej, a nie stosowane. W utworze pierwszym zagrałem na gitarze. Sam osobiście zagrałeś sobie i zarejestrowałeś, tak? Tak, gdzieś tam grałem na syntezatorach, coś tam zaprogramowałem, także większa paleta środków wyrazu, żeby te wszystkie wątki różnorodne jakoś zrealizować. W utworze, który schodził The Gambler, nawet skreczowałem to ja osobiście. To ja osobiście. To utwór hip-hopowy. Zresztą tak sobie wyobraziłem taki właśnie anachronizm, jak powiedzmy w ostatniej adaptacji Wielkiego Gatsby, gdzie jest nowa muzyka hip-hopowa, czyli mamy te kasyno z XIX wieku, ale gdzieś w tle leci hip-hop. Kropka. Kropka, tak. Ja usłyszałam kropkę. Starałam się przypomnieć sobie w głowie, czy widziałam ten film. Wydaje mi się, że widziałam, ale nie jestem w stanie teraz odtworzyć bohaterów pierwszych. Tam jest i Jay-Z, i DXX i w ogóle wszystko. Oczywiście. Leonardo. Mówimy o muzyce. Ja myślę o aktorach, a ty mówisz o muzyce. Aha, bo cały świat kojarzy się. Leonardo DiCaprio? Znasz Leonardo takiego aktora? DiCaprio. To teraz już wiem, że na pewno widziałam go w tej roli. Wiesz co? I jeszcze jedno pytanie, które mam wiążące się z tym, o czym opowiadasz, to Dostojewski kojarzy się często czytelnikom i tym, którzy zresztą wnikają w jego życie potem za sprawą literatury, z pewną obsesją. Kiedy tak opowiadasz o tej płycie i patrzysz przed siebie, wyciągając z głowy wspomnienia czy skojarzenia, to też trochę mam wrażenie, że to była taka praca wciągająca nieco inaczej niż na przykład kompilowanie płyty, która byłaby zbiorem piosenek. No, tak ogólnie nawiążę, chociaż niekoniecznie do twojej twórczości. Czy nie złapałeś jakiegoś rodzaju uzależnienia od tej gry takiej? Muzyka, literatura, kojarzenie, skojarzenia? Myślę, że to jest uzależnienie dość, które towarzyszy od początku mojej twórczości, bo już na płycie Breslau mamy takie tytuły jak Fear of Red Planet, który odnosi się do Public Enemy, Fear of Black Planet, Execution 9, utwór, muzyka konkretna, która odnosi się do Beatlesów, Revolution 9. Zresztą Breslau to też jest płyta inspirowana literaturą. Tyle, że literaturą faktu, bo musiałem się trochę naczytać o tym, co się działo. W twierdzy Wrocław? Tak, w twierdzy Breslau. To się nazywało wtedy Breslau. Tak było. Festung Breslau. Dokładnie. Tak, a teraz jest to Wrocław. I nie wracamy na razie do twojej płyty sprzed lat. Zatrzymujemy się przy Fiodorze. I kolejny utwór. Dzisiaj oprowadza nas po świecie rozmaitych związków Igor Boks i jego nowa płyta Fiodor. Czy jest w ogóle szansa? Posłuchaliśmy muzyki dla monastyrów, się mówi monasterów po polsku? Jak klasztorów. Może. Dla klasztorów, tak. Muzykę dla klasztorów. Igor mi szepnął poza anteną, że to nawiązanie do muzyki dla dworców lotniczych, czy dla lotnisk. Portów lotniczych Briana Eno. No jeszcze kilka wskazałeś, nie wiem, czy mogę je przywołać. Tak, one się łączą z tym, bo jakby Brian Eno jedzie do Niemiec, tam poznaje Krautrocka i Kraftwerk na przykład tam słychać, a Kraftwerk poznają też panowie z OMD, robią swoją wersję i to też tutaj jest słyszalne dla mnie. Moim zdaniem ty wymyśliłeś, a mógłbyś wymyślić i sfinalizować, jeszcze nie mam dokładnie pomysłu na to, na formę, ale coś takiego jak właśnie tak wyciągająca powieść, tylko to musiałabyś powiedzieć moim zdaniem graficzno-muzyczna, bo uderzasz w jednym miejscu i wychodzą ci trzy możliwości i idziesz każdą ścieżką po kolei i wszystko się ze sobą w jakiś sposób łączy. Czasami to jest połączenie intuicyjne, czasami rzeczywiście konkretnym dźwiękiem. Ciekawe, tutaj budujesz w ogóle przestrzenne konstrukcje w opowieści. No, a słuchaczy naszych oczywiście zachęcamy do tego, aby posłuchali płyty. Korzystaliśmy do tej pory z utworów, które są zawarte w jej pierwszej części. Ja osobiście wyczuwam, że ta płyta ma jak gdyby dwa takie światy. Ten drugi, który ją zamyka, jest bardziej skomplikowany, tak to nazwę umownie, czy też bardziej wymagający dla słuchacza, ale też piękny przez swoją dekonstrukcję. No i w związku z tym o tej porze na antenie te utwory się nie pojawią, przepraszam cię z góry, zresztą cię uprzedzałam, ale bardzo chętnie zaprezentuję je w programie PS, na który już teraz zapraszam. Jakiekolwiek szanse na to, żeby Fiodor wyszedł do ludzi, czy to jest jednak płyta do słuchania w domu? W sensie... koncertowym. Oczywiście, żeby wyjdzie do ludzi. Już nawet wyszedł raz w Tychach, w Mediatece. Taka była prapremiera. Jesteśmy gotowi na to. My, to znaczy ja i perkusista Rafał Dudkiewicz oraz Karol, DJ Spectribe, żeby przedstawić to w całości na żywo. I wtedy przedstawiasz płytę, tak jak ona została napisana, po kolei. Po kolei, trochę w czasami wydłużonych wersjach. Będziemy się rozglądać zatem, gdzie będzie można posłuchać was na żywo. I zachęcam do tego, aby z Fiodorem się zapoznawać. W ostatnim słowie masz jakieś uwagi, przesłanie? Podsumuję to cytatem z Katarzyny Nosowskiej z zespołu Hej, która mówi, że życie to spacer po prochach klasyków. I to właśnie jest odcinek tego spaceru, ta płyta dla mnie. Mówił Igor Pudło, który podpisał płytę jako Igor Box. Dziękuję. Igor Boks na naszej antenie we własnej osobie, a dokładnie Igor Pudło we własnej osobie Igora Boksa. Fiodor, to jest ta płyta, z której graliśmy, a przed nami teraz premiera, nowy utwór, który podesłali nam panowie z grupy Ja! Wykrzyknik. Trzy razy A i wykrzyknik. Nosi tytuł Hymn. To jest pierwszy singiel grupy Ja, nie pierwszy w ich karierze, ale pierwszy, który zapowiada nadejście albumu pod tytułem Budzillo. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam tytuł. I czytany jeszcze list od chłopaków. Budzillo przychodzi z krainy światła, a światło daje mu siłę. Oto jest hymn wszystkich cząsteczek i form w tym wszechświecie. Każda jest inna, kiedy świecą razem, mają wielką moc. No i posłuchaliśmy nagrania zatytułowanego Hymn. Ważne jest też to, że będzie można ilustrację czy też animację do tego utworu, której autorką jest Karolina Głusiec, zobaczyć w internecie, więc zachęcam do poszukiwań. Ja sama to zrobię za chwilę, bo wtedy będzie można po prostu po raz pierwszy te animacje odpalić. Czy tłumaczyć grupę Ja, tłumaczyć język, który sobie wymyślili? Myślę, że nie. Zrobią to pewnie sami w połowie roku, kiedy płyta się ukaże i na pewno spotkamy się w studiu, aby o tym albumie porozmawiać. Po 20 Daniel Spaleniak opowiada nam o swojej nowej płycie, a do 20 gra Paulina Przybysz. Zapragnęłam jej doznać, gdzie...